σας λοιπόν, χρόνια πολλά για μια ακόμη φορά εδώ στο Βήμα FM με ένα απόλυτο ροκ χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αφού αυτός που ακούτε είναι ο Keith Richards. Run Rudolph Run από τον Keith Richards. Ένα σπάνιο λοιπόν τραγούδι του Keith Richards των Rolling Stones σε δίσκο 45 στροφών ανάλογο αυτών των ημερών, Run Rudolph Run, βασισμένο στη σύνδεση του Chuck Berry. Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα την ανασκόπηση της χρονιάς με άλμπουμ που έχουμε ξεχωρίσει, καλλιτέχνες που ξεχωρίσαμε, και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας για μια συνέντευξη που θα κρατήσει μέχρι τις 8. Θα έχουμε βέβαια και τις επεμβάσεις λόγω του τραγικού δυστυχήματος που έχει γίνει, γιατί είναι τραγωδία πια το δυστύχημα αυτό που έχει γίνει, και οι άλλες εξελίξεις που γίνονται εδώ στο Βήμα FM. Πάμε πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τις επόμενες μέρες να τα παίξουμε όλα αυτά που πρέπει. Σάιρο ήταν μια επανεμφάνιση του μουσικού της ηλεκτρονικής μουσικής Richard James, που κρύβεται κάτω από το όνομα Aphex Twin. We'll be right back.

αυτά που ξεχωρίσαμε το 2014. Έχουμε παίξει, όπως είπα, 50 περίπου άλμπουμ, ίσως και λίγο περισσότερο. Ακούσαμε το Nature Boy από Wild Beast, ένα άλλο συγκρότημα του εναλλακτικού rock βρετανικό που έχει βγάλει 6 άλμπουμ, αυτό είναι το 6ο άλμπουμ, είναι η Elbow. Θα ακούσουμε το New York Morning, αυτό παίζουμε νομίζω, το 4 δεν είναι, ναι, από το άλμπουμ The Take Off and Landing of Everything. First to put a simple truth in words binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Tenor open out into New York, wearing all that talk is all the answers, and oh my giddy aunt, New York can talk. It's the modern road and folk nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain of juts and rusted water tower, pillar post and sign. Every painted line and battered ladder building in this town sings a life of proud endeavor and the best of man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying. Thank you. decides the shade of everything. But the way it ends depends on if you're home. For every soul, a pillow at a window, please. In the modern Rome, where folk are nice to Yoko. Ακούσαμε το New York Morning από τους Elbow, ένα καταξιωμένο βρετανικό συγκρότημα που δεν είναι τόσο δημοφιλές στη χώρα μας όσο θα μπορούσε να ήταν με τη δημοτικότητα που έχει στην Αγγλία και την κριτική αποδοχή που έχει σε αυτή τη χώρα. Στις αρχές αυτού του αιώνα είχαμε ακούσει ένα καταπληκτικό άλμπουμ από τους Strokes. Οι Strokes μετά βέβαια ήταν ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα που θα λέγαμε ότι ήταν ένα από τα πρώτα γκρουπ που ξεκινούσε μια καινούργια γενιά συγκροτημάτων μετά το 2000. Οι Strokes βέβαια μετά δεν έκαναν τόσο σπουδαίο άλμπουμ, ένα άλλο σπουδαίο άλμπουμ σαν και εκείνο το κλασικό που θεωρείται και ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας των μηδενικών, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 2000. Ο Τζούλιον Καζαμπλάνκας όμως έχει ένα άλμπουμ αυτή την χρονιά και επειδή μου αρέσουν αυτοί και ιδιαίτερα και τα μέλη των Strokes, τα μεμονωμένα που έκαναν, έχω συμπεριλάβει και το άλμπουμ που έκανε με ένα νέο συγκρότημα, The Voice, σε αυτά που πρέπει να προσέξουμε για το 2014, σε μια χρονιά που ήταν σχετικά εντάξει. Σχετικά βέβαια. Δεν τη συγκρίνουμε με το 90 ή το 80 ή το 70. Συγκρίνουμε έτσι είναι όπως πάνε τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας ανακοίνωσε ότι οι Strokes θα γυρίσουν το 2015. Εμείς ακούμε από το Tyranny ένα από τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ. Oh, είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Δραματικές οι εξελίξεις στην τραγωδία του Norman Atlantic. Σύμφωνα με την Ιταλική Ακτοφυλακή, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 7, ενώ εκφράζονται φόβοι για 38 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στο εσωτερικό του πλοίου. Μετά την πλήρη εκένωση διασώθηκαν 433 επιβαίνοντες από τους 478. Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου έφερε η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει απερίσπαστα για το μέλλον του στην πιο αποφασιστική αναμέτρηση της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη θέληση του λαού μας, η κυβέρνηση Σαμαρά και τα μνημόνια λιτότητας θα είναι παρελθόν, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Εντείνονται οι προσπάθειες τελεχών του ΠΑΣΟΚ για να μην ανακοινώσει ο Γιώργος Παπανδρέου νέο κόμμα και να παραμείνει στα ψηφοδέλτια του κινήματος. Έως την Τετάρτη, παραμονή πρωτοχρονιάς, η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας, την τέταρτη δόση του φόρου ακινήτων και τις αλλαγές στο Ε9. Και ο καιρός, λευκή επιδρομή από αύριο, με χιόνια και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε παιδινές περιοχές της χώρας. Τσουχτερό κρύο και θυελώδεις βοριάδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς. Χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα, στα γύρω ορεινά και στα βόρεια του νομού. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο του Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών και στην είσοδο από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού. Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου. Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια Γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων Γείτονα www.gitonas.edu.gr. Τα έσοδα από τα παράνομα προϊόντα καπνού χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις. Το ήξερες? Μη γίνεσαι συνεργός του έγκλημα. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Η μέρα που θυμήθηκες την επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι καν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι, βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των chefs του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Τώρα και στην Κασαβέτη 3, Κηφισιά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Ρέα Γαλανάκη εγγενιάζει τις συναντήσεις συγγραφής στο καφέ του Ιαννού. Μια συζήτηση για το έργο και τη ζωή της, την τέχνη και την κοινωνία. Την 3η 30 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η Ρέα Γαλανάκη στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού, στα 224. Τηλέφωνο 210-3217-810. Χορηγός επικοινωνίας Βήμα FM. Αυτό εδώ πέρα, στο κάτω το κατάστρωμα που είναι ρεσεψιόν, περιμένα εκεί που ήταν οι βάρκες, αρχίσαν και κόλλουσαν τα παπούτσια μας κάτω στις λαμαρίνες. Βγαίναν τα παπούτσια μας. Όλος ο κόσμος είναι μαζεμένος από την αριστερή πλευρά του πλοίου, γιατί η δεξιά πλευρά είναι αδύνατον να πλησιάσουμε, βγαίνει μαύρος καπνός. Οι φλόγες παραμένουν στο πλοίο, δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εκένωσης πριν πέσει το σκοτάδι. Σε όλη τη διαδικασία εκένωσης από τα ελικόπτερα δεν υπήρχε κανείς εκτός από τον Λοστρόμο. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχαν φαγητά, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, 168-132 κυρίες και κύριοι, μένουν περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και τυπικά να επιβεβαιώσουμε ότι η χώρα πάει σε εκλογές. Θόδωρος Πάγκαλος, αυτό που δεν σας είπε, είχε χθες συνάντησεις αλλεπάλληλες με τον Βάγγελο Βενιζέλο και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Βήμα FM 99,5. Στα μεγάλα γεγονότα, άνοιξε το βήμα σου. Ένα ακόμα άλμπουμ από αυτά που ξεχωρίσαμε μέσα στη χρονιά, διαφορετικό από αυτά που ακούσατε στο πρώτο μέρος. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ σε λίγο τον ακούσετε. Θα ακούσουμε μαζί το άλμπουμ που έβγαλε, είναι το δεύτερο, είναι από τους καλλιτέχνες της country που δεν έχουν τεράστια επιτυχία, αλλά είναι από αυτούς που συνεχίζουν μία φοβερή παράδοση σπουδαίων country καλλιτεχνών από το παρελθόν, που ας πούμε όπως ο Waylon Jennings, ο Willie Nelson, εκείνη η περίοδος της δεκαετίας του 70 που αυτοί είχαν ονομαστεί Outlaws, μια παρέα τέτοια. Σε αυτήν την ομάδα θα λέγαμε ότι έχει από αυτήν την ομάδα έχει τις επιρροές του ο τύπος που λέγεται Stargill Simpson, που θα τον ακούσουμε μαζί σε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ του, που θεωρώ πως είναι από τα καλύτερα της χρονιάς, όχι μόνο για το χώρο της country. Εξάλλου και ο τίτλος του άλμπουμ είναι ανάλογος, λέει «Μεταμοντέρνος ήχος στην country μουσική». Ακούμε το «Turtles All the Way Down». Introducing better modern sound in country music. I've seen Jesus play with flames in a lake of fire that I was standing in. Met the devil in Seattle, spent 9 months inside the lion's den. Met Buddha yet another time, he showed me a glowing light within. But I swear that God is there every time I go to the eyes of my best friend. Says my son, it's all been done. Someday you're gonna wake up old and gray. Go and try and have some fun. Showing warmth to everyone. You meet and greet, cheat along the way. Somewhere out there, far beyond this plane, we're reptile aliens made of light. Cut you open, pull out all your pain. Tell me how you make illegal something that I'm making our brain. Some say you might go crazy, then again it might make you go sane. Every time you take a look inside that old fable book, blinded and blinded of pain caused by some old man in the sky. Marijuana, LSD, psilocybin, DMT, they all changed the way I see. Love's the only thing that ever saved my life. Don't waste your mind on nursery rhymes, fairy tales, blood and wine. turtles on the way down the line. But we still run till we go home. But the rounds our souls must roam. To and through the myth that we all call space and time. Αυτή είναι η σπουδαία country που ξέραμε και αγαπήσαμε κάποτε, όπως το λαϊκό τραγούδι που κάποιοι το έχουν καταντήσει όπως το κατήντησαν, έτσι και η country για να γίνει πιο εμπορική και να έχει απήχηση στην εποχή μας, έχει βάλει μέσα και το χορευτικό, έχει κάνει και διάφορα άλλα όργανα, όπως έγινε και στην χώρα μας, όπου ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι ένα τραγούδι το οποίο, τι λες Νίκο, έχει σχέση με το λαϊκό εκείνο? Φοβάμαι πως όχι, καμία απολύτως. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ. Έχουμε να κάνουμε συζήτηση, δεν είναι συνέντευξη. Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας και θέλω να σε ρωτήσω τόσα πράγματα για το soundtrack και την ταινία σου. Μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ μαζί σου. Εντάξει, γνωριζόμαστε κιόλας. Εγώ σε θυμάμαι, θα σου θυμίσω κάτι. Σε θυμάμαι μικρό παιδάκι που ερχόσουν στην Polygram με τον μπαμπά σου. Και μου έλεγε ο Νίκος Αντίπας, ο μεγάλος του Αντίπας, μου λέει εδώ έχει ένα γιο που, ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα και ψάχνει και τέτοια. Και είχαμε μιλήσει αρκετές φορές τότε, γιατί λέω τώρα, εσύ ήσουν πιτσιρίκος νομίζω τότε, 80 τόσο, και μου έκανε εντύπωση ότι ένα παιδί ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν ήταν τόσο δημοφιλή στην χώρα μας τότε. Από εκείνα τα παιδιά που μεγαλώσαν ακούγονται στο pop και το rock club και μάλιστα ψηφίζαμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα άκου, εγώ τρελάθηκα όταν και για την ταινία, αλλά και όταν πήρα το soundtrack, πήρα πρώτα το soundtrack και μετά άκουσα, είδα και την ταινία. Με αυτό το κομμάτι που διάλεξες, το οποίο εγώ στο έχω φέρει, θα το ακούσουμε και στην εκτέλεση, σε δύο εκτελέσεις το έχεις εδώ, ίσως θα ξέρεις ότι αυτό που διάλεξες το κομμάτι και που αρχίζει να παίζει τώρα, για άκουσε το λίγο. Δεν μπορεί να σε φανταστείς, τότε ίσως δεν είχες γεννηθεί, ο μπαμπάς το ξέρει το τραγούδι αυτό, ήταν όπως είναι ο Μάικλ Τζάκσον, για τους φίλους της μουσικής στην Αθήνα το 50-60 ήταν αυτό που ακούς που είναι η αλληλής Μαργαριταριών. Εσύ είχες μέσα στη μνήμη σου κάποια ακούσματα αυτό το τραγούδι και το χρησιμοποίησες δύο φορές ή πώς το έβαλες το τραγούδι σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στο soundtrack και ακούγεται και στην ταινία και με τον Ενρίκο Καρούζο και με το Athenian Trio. Το Athenian Trio από το Johannesburg. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι. Το Athenian Trio από το Johannesburg. Ναι. Πώς αυτό, πώς το διάλεξε το τραγούδι αυτό? Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το αλληγορικό, η αλληλής Μαργαριταριών ουσιαστικά είναι η αισθηματίες του τίτλου. Μάλιστα. Και πέρα αυτά θέλω να ακούσουμε. Του ότι πιστεύω πως οι φωνές των νεκρών και αυτών που χάσαμε κατοικούν μέσα στη μουσική και ιδιαίτερα στο βινήλιο, εξού και ο Ενρίκο Καρούζο και τα ξεχασμένα συγκρότημα της ομογένειας. Ναι. Γνώριζα ότι αυτό το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι φετίχ. Το ξέρες? Ναι, στη δεκαετία του 50. Στο έχει πει κάποιος μεγαλύτερος ή ήταν στη μνήμη σου χαμένο κάπου? Το είχα μάθει και, μετά. Και από σένα και από ανθρώπους της γενιάς σου. Ναι. Οπότε μιας και κάναμε μια ταινία και γύρω την ελληνικότητα και την μοντερνικότητα στην Ελλάδα, με ενδιαφέρε πάρα πολύ να υπάρχουν κάποια εμβληματικά τραγούδια. Όπως όλα τα άλλα που θα τα ακούσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε την εκτέλεση που υπάρχει στο soundtrack. Έχει βγει η μουσική της ταινίας που το ακούσετε τώρα. Η πρωτότυπη μουσική είναι ενός πολύ ταλαντούχου παιδιού, του The Boy. Είναι εξαιρετικός. Και ναι, πολύ καλός σκηνοθέτης επίσης. Επίσης. Ο οποίος κάνει τώρα ταινία, νομίζω. Το Νήμα, έτσι λέγεται. Ναι. Και η ταινία είναι λοιπόν το soundtrack. Έχει original μουσική του The Boy και επιλογές τραγουδιών. Να ακούσουμε όμως τους αλληλείς Μαργαριταριών όπως ακούγεται στο soundtrack και στην ταινία, με αυτό που είπαμε, το Athenian Trio. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια, είναι 19 μάλιστα, το γεμίσα το CD, είναι 70 λεπτά, 80, 19 τραγούδια σε αυτό το soundtrack που κυκλοφόρησε και στην χώρα μας, σε μια εποχή που δυστυχώς πια τα soundtrack όλο και λιγότερο κυκλοφορούν. Θα μιλήσουμε ίσως και γι' αυτό αργότερα, για τη νέα κατάσταση στη δισκογραφία. Και ένα τραγούδι από την ταινία «Οι Αισθηματίες» του Νίκου Τρενταφλίδη που είναι εδώ δίπλα μου. Και πάμε στις διαφημίσεις. Πριν πάμε όμως θέλω να κάνω την ερώτηση. Πώς δέχτηκε το κοινό, ένα ψαγμένο κοινό που βλέπει αυτές τις ταινίες? Η ταινία βέβαια, θα το ξαναπώ και αργότερα, πήρε, από πότε έχω διαβάσει θετικές κριτικές, σχεδόν νομίζω είναι από τις ελληνικές ταινίες που ο δείκτης έχει δείξει μια πολύ υψηλή βαθμολογία από όλους σχεδόν τους κριτικούς. Πώς δέχτηκε το κοινό αυτή τη μουσική σε μια τόσο μοντέρνα ταινία, ας πούμε? Όσο και να ακούγεται παράδοξο, με μεγάλη αγάπη και ζέση. Ίσως αυτά τα πράγματα περνούν από γενιά σε γενιά σαν μνήμες, άσχετα αν το έχουμε συνειδητοποιήσει ή όχι. Και στις νύχτες πρεμιέρας είχε απήχηση και ο τραγουδιστής ήταν εκεί, ο Λευτέρης ή όχι? Ο Λευτέρης δούλευε σε κάποιο πάρκο. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Ο πρώτος που έτρεξε μαραθώνιο έγινε ήρωας. Οι πρώτοι που πέταξαν

Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι του Λευτέρη Μυτιλινέου που είναι στην ταινία. Θα πάμε στις ειδήσεις και μετά θα μιλήσουμε για την ταινία, πώς την προετοίμασες, για τους τοπιούς και θα πάμε και στο τηλεοπτικό. Θέατρο που παίζει η καρδιά σου, στο λέω θα έχει τέλος τραγικό. Δεν είμαι ο παλιάτσος της βραδιάς σου και τέρμα της ψευτιάς στο σκηνικό. Ο βάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη να μείνω. Συγχώραμε που φεύγω, μα δε φταίω. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώραμε που φεύγω, μα δε φταίω. Κλείσω την πρεμιέρα της βραδιάς σου, αγάπη μου, με τούτο το φιλί. Κι αν μ' είχε για παλιάτσο η καρδιά σου, λυπάμαι για την αμαρτωλή. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώραμε που φεύγω, μα δε φταίω. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώραμε που φεύγω, μα δε φταίω. Συγχώραμε που φεύγω.